У кнігарнях міжволі думаюць пра бібліятэкі. На час вашага падарожжа ў горадзе апрача кнігазбораў кадэцкага корпуса, настаўніцкай семінарыі і благароднага сабрання ёсць прыватная платная бібліятэка пры кнігарні Яхніна. У 1912-м бібліятэчнае таварыства адчыніць яшчэ адну, самую вялікую і даступную любому, хто заплаціць штомесяцавую складку 25 капеек. На пачатку 1915 году яе каталогі налічаць 3256 кніг. Гадавая справаздача засведчыць наяўнасць аддзелаў белетрыстыкі, дзіцячага, польскага, яўрэйскага, навуковага і мясцовага, які збіраў матэрыялы пра Полацк і Полаччыну. Ці ёсць такія аддзелы ў сённяшніх гарадскіх бібліятэках? Благодаря пожертвованиям белорусской книгарни, отзначить справоздача, библиотека имеет ряд белорусских книг. Але на календары еще травень 1910-го и вы не на гостинах у Констанции Буйлы, а у краме у Гофеншефера. Час полуднувать. Послужливый доведник парает 8 полоцких рестораций до столовок и горбатню попечительства о народной трезвости. Падзякаваўшы папечыцелям, вы, напэўна, выберыце нешта больш панаднае, а за адным разам прыгледзіце зацверджаную гарадской думай таксу на продаж у Полацку з 15 траўня да 1 чэрвеня 1910 году прадуктаў першай жыццёвай неабходнасці. Фунт простага жытняга хлеба – 3 капейкі, шатраванага, на муку ішло зерне ачышчанае ад абалонкі – 4 капейкі, патліванага з добра размеленай і прасеянай мукі – 5. Фунт белага хлеба ці булак у залежнасці ад гатунку каштаваў ад 8 до 6 капеек. Паўфунтовая булка – 5, чвэрцьфунтовая – 3 капейкі. Кошты на мяса першага гатунку – ялавічына – 18 капеек за фунт, цяляціна – 15, бараніна – 13, свініна – 25, сала – 25, вяндліна – 25. Вэнджаныя кілбасы мясцовага вырабу – 22, нявэнджаныя – 20. За курыцу ці пеўня плацілі рубель. Свежыя курыныя яйкі ішлі па 2 капейкі за штуку, вараныя па 3. Да гэтага можна дадаць, што ваш нумар у гатэлі каштуе рубель за суткі. Беларускі календар – 15 капеек, гадавая падпіска на нашу ніву – 2 рублі 50 капеек. Пра даходы палачанаў пуцеводзіцель не кажа, але вядома, што рабочий без кваліфікацыі атрымліваў 50-60 капеек за дзень. Гэта быў мінімум. Дзённы заробак кваліфікаванага майстра складаў рубелі болей. Падлікі паказваюць, што сям'ю мог утрымаць толькі той, хто зарабляў больш за 30 рублёў на месяц. Аднак былі рабочыя, паравозныя машыністы, механікі, чый месяцавы заробак перасягаў 100 рублёў. На службу такі пралетар надзяваў скураную бельгійскую тужурку, а пасля працы мог у пінжачнай пары і кацялку выправіцца ў більярдню. Ён зазвычай жыў у власным доме з прыстойным абсталюнкам, а на дапамогу жонцы наймаў кухарку. Як жыў сярэдні клас, да якога належалі, напрыклад, педагогі? На жаль, полацкі даведнік не дае адказу, колькі зарабляў, скажам, дырэктар гімназіі. Але вядома, што яго калега з Менскай мужчынскай урадавай гімназіі, апрача 1800 рублёў гадавога заробку, меў яшчэ 800 рублёў надбавак і скарбовую кватэру з ацяпленнем і асвятленнем. Агулам яго грашовае забеспячэнне складала 4400 рублёў на год, або 370 на месяц. Выкладчык мовы і літаратуры той самай навучальнай установы атрымліваў за год 2800 рублёў. У прыватных гімназіях настаўніцкія даходы былі ў 1,5-2 разы вышэйшыя. Можна задаволіць і тых, хто цікавіцца тагачаснымі коштамі паслугаў прадстаўніцтва старажытнейшай прафесіі. Салдацкая прастытутка, якая абслугоўвала кліентаў у прыдзвінскіх зарасніках, атрымлівала за сеанс 30 капеек. Мешчанская, што працавала на найманай кватэры, рубель. Купецкая, яе запрашалі ў гатэльны нумар, ад 3 до 5 рублёў. Але вернемся за рэстаранны столік. Вы падмацаваліся, пералічылі фінансы і вырашылі дазволіць сабе паездку ў Спасо-Ефрасіньеўскі манастыр. Усё задавальненне будзе каштаваць 15 капеек в адзін канец. Перад тым, як сесці в экіпаж да аднаго з некалькіх дзясяткаў полацкіх рамізнікаў, першы аўтамабіль спалохае месцячаў сабак і козаў праз 3 гады, вы прабяжыцеся вачыма па старых і новых абвестках на рэкламным слупе. Запрашэнне на гістарычныя і літаратурныя лекцыі Івана Далгова. Аб'явы аб пасяджэннях дабрачыннага і вольнапажарнага таварыству. Общества – спамарчыствавання ўчащейся маладзёзы, камісіі разгляду архівных дакументаў, камітэту рамонту Сафійскага сабору. Магчыма, якраз у гэтыя дні перад полацкай публікай з'явіцца самы высокі чалавек планеты, наш земляк, прыдзінец Хведар Махноў, які паспеў аб'ездзіць Европу і гастраляваў у ЗША. З газет вы ведаеце, што пачаўся з неверагоднай хуткасцю расці пасля 7 гадоў сялянскі сын Махноў ужо вымахаў на 285 сантыметраў. А падчас сваіх выступаў дэманструе не толькі банальныя нумары кшталту згінання падковаў, але лезучы падымае драўляную платформу, дзе грае цэлы аркестр. Напрыканцы гэтага лета ў Полацку з'явіцца афішы першага прафесійнага беларускага тэатру Ігната Буйніцкага, гаспадара недалёкага ад гораду маёнтка Палівачы каля Празарокаў. Артысты прывязуць спектакль «Модны шляхцюк» паводле п'есы Каруся Каганца, а таксама разнастайныя канцэртныя нумары ў выкананні хору, салістаў, танцораў і дэкламатараў. Будзе аншлаг і велізарны поспех. А пакуль дасведчаны рамізнік згадаўся пра мінулыя ефрасіньеўскія дні, паведаміць вам, што весь цырыманіял перанясення мошчаў нябеснай заступніцы Беларусі ў яе родны горад з даручэння свяцейшага сіноду распрацаваў архіепіскап полацкі і віцебскі Серафім. Калі б вас спадарожнік, несумнеўны патрыёт роднага гораду, мог зазірнуць на колькі гадоў наперад, ён не прамінуў бы адзначыць, што адным з пераемнікаў уладыкі Серафіма ў кіраванні полацкай епархіі станецца епіскап Кірыён Садзігелі. У жніўні 1917 ён пакіне кафедру, вернецца на радзіму і будзе абраны каталікосам, першы іерархам аўтакефальнай грузінскай праваслаўнай царквы. Цокаюць капыты, коціцца пралётка, і вы ў вачавіткі пераконваецеся, што 25-тысячны павятовы горад складаецца не толькі з паглядных цэнтральных вуліцаў. Ускраіны забудаваныя стыхійна, без намёку на планіроўку. Да з'яўлення бруку і ходнікаў тут мінецца яшчэ не адно дзесяцігоддзя. Пра стан вуліцы Плігаўскай полацкі лісток піша: «Следует даць дзецям возможнасць не ўтануць в грязі, пока дайдуць да школы». А наконт слабодкі гарбузоўкі зазначае, што ўвосень яна праз непраходную гразюку робіцца зусім адарваную ад гораду. За межамі цэнтру забудова амаль спрэс драўляная. Пажар 1912 году пакіне на Невельскай, Азаровскай, Рыжскай і Надзвінскай вуліцах лічаныя дамы. Водаправодам і не пахне. Заможнейшыя жыхары бяруць ваду з артэзіянскіх студняў у вадавозаў. Астатнія – з дзвіны палаты. Адчулі посасці, апошнія з якіх халерны абарвала летась не адну сотню жыццяў. Гаваркі рамізнік распавядзе вам яшчэ сёе-тое з таго, чаго не маў даведніку. Напрыклад, што раней працаваў на спіртзаводзе. Зірнуўшы на рамізніка ў нос, вы адразу паверыце. У купца першай гільдыі корыцца, але не вытрымаў тамтейшых парадкаў. Спознішся, плаці штраф 25 капеек. Закурыш ці адлучышся без дазволу паўрубля. Вып'еш, не адыходзячы ад працоўнага месца, выкладвай рубель. Самым буйным прадпрыемствам у горадзе напярэдадні Першай сусветнай вайны будзе лесапільна-бандарны завод сотні рабочых. Нашмат адстануць ад яго лесапільня, 45 работнікаў, паравы млын і тытунёва-махорачная фабрыка, па 30, цагельні і фабрыка бетонных вырабаў. На запалкавай фабрыцы будуць зарабляць на жыццё 11 пралетарыяў, столькі сама на заводзе сельтарскай вады. У дадатак да гэтага Полацк будзе мець тры вадзяныя млыны на палаце, карлікавыя вінныя і цукерачныя заводзікі, дзве мелаварні, маслабойню. А вось чыгунка з яе майстэрнямі дасць заробак без малога тысячы палачанаў.